John Mayerem on Fire. Przez najbliższą godzinę rozmawiać będziemy o tym ogniu, będziemy rozmawiać o namiętności, o tym, co zrobić, gdy nie wraca on w związkach po pojawieniu się na świecie dzieci, czyli o seksie 20, 30, 40-latków. Dobry wieczór, Joanna Mielewczyk. Już teraz zapraszam Państwa do dyskusji. Tradycyjnie 2 dwójki i 7 trójek. I żeby sprawę wyjaśnić na początku, zapytam o Państwa doświadczenia związane z rodzicielstwem i seksem i tym, jak udawało się wracać do stanu sprzed dzieci, czyli czy i kiedy magia powraca? Matka Polka Małpa polskieradio.pl to jest adres mailowy. Czekam także tam na Państwa listy, gdyby mieli Państwo ochotę się ze mną dzisiaj kontaktować. A ja powiem, że to trochę tak jest, że ten seks spychamy i ja to mówię jako mama na dalszy plan. Zaznajamiamy się z nową sytuacją, bo pojawia się nowy człowiek w domu, ale też trochę tak jest, że zaznajamiamy się z sytuacją, w której my, kobiety, fizycznie mocno się zmieniamy. Po porodzie pamiętam, że no był w ogóle dyskomfort po szyciach i tak dalej i ból brzucha, ale potrzeba bliskości jest ogromna. Ja myślę, że trudno jest oczekiwać od kobiety i to właściwie powinno być jawnie powiedziane, że ten seks nie będzie oczywiście od pierwszych dni możliwy. No, nasze życie wróciło do takiej częstotliwości, którą pamiętam z początków znajomości. Myślę, że po dość długim czasie, no wróciło ogólnie rzecz biorąc po kilku miesiącach, ale z racji tego, że ten czas, w którym jest młody człowiek w domu, to jest czas poświęcony głównie dziecku, musieliśmy naprawdę dużo się nauczyć, jak sobie organizować czas, żebyśmy byli w stanie w ogóle myśleć o zbliżeniu. Zwykle to trwa od kilku do kilkunastu nawet miesięcy. Spotkałam się z kobietą, która przez rok nie mieli z mężem zbliżeń. To są doświadczenia rodziców, z którymi rozmawiałam. Joanna Keszka, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Specjalistka z dziedziny kobiecej seksualności, redaktor naczelna portalu barbarella.pl. Ja chciałabym, żebyśmy dzisiaj razem zastanowiły się nad tym, jak wygląda seks rodziców, co się zmienia po tym, jak na świecie pojawia się dziecko. Powiedziałam, zastanowiły się, bo przeszłyśmy na tej od razu. Chciałabym też to wyjaśnić. I od tej naszej fizjonomii zaczniemy. Czy my, kobiety, jesteśmy na to przygotowane? Pytam ciebie też jako mamy. Ja uważam, że nie jesteśmy przygotowane, bo w ogóle kobiet nie zachęca się do tego, żeby zaprzyjaźniały się ze swoją seksualnością, żeby przyznawały się do swojej seksualności. Tak naprawdę kobiety są zachęcane do tego, żeby swoją seksualność postrzegały przez pryzmat tego, czy potrafią spodobać się komuś, czy potrafią przyciągnąć swoim wyglądem i zachowaniem do siebie mężczyzny i czy potrafią go zaspokoić. A jakby ani kobiety, ani mężczyźni nie są uczeni tego, żeby też pytać kobieta, czego one chcą, a czego one pragną. I taka taktyka na początku związku zazwyczaj jest wystarczająca dla obu stron, no bo jest ten entuzjazm, dopiero się poznaliśmy i dla niego zrobię wszystko i po prostu na fali nowości. Kobiety dosłownie zapominają o swoich potrzebach i skupiają się na tym, czego chce mężczyzna. Ale znaczy, że mężczyzna potrafi w sposób taki oczywisty, jaśniejszy powiedzieć, co mu się bardziej podoba. Nie krępuje się? Kobiety się bardziej krępują? Nie, po prostu żyjemy w kulturze, gdzie seksualność jest postrzegana przede wszystkim przez męski pryzmat. I przez seks rozumiemy głównie to, co służy i podoba się mężczyznom. Proszę zwrócić uwagę, że masę osób kojarzy seks z penetracją. Dla wielu osób to jest po prostu jedno i to samo. Seks równa się penetracja. A u kobiet to tak nie działa, no bo nawet nasza budowa fizjologiczna jest taka, że kiedy penis jest w środku, no to nie sięga na przykład do łechtaczki, prawda? Która jest jakby naszym bardzo ważnym organem. Ja go nawet nie guzikiem rozkoszy, bo to, co widzimy, to jest tylko wierzchołek. To jest organ, ogromny organ, który oplata całą naszą pochwę. A w momencie, kiedy seks jest sprowadzony tylko do penetracji, to jest jakby zostawione same sobie. Nie? Więc jeżeli my do tej pory jako kobiety, czy jako para nie potrafiliśmy się zatroszczyć o tą swoją seksualność, to teraz pojawia się dziecko, pojawia się zmęczenie, pojawiają się kolejne obowiązki i teraz zacząć wszystko od nowa jest bardzo trudno. Zaczęłyśmy od tego, że rozmawiamy o kobietach, a zadzwonił pan Marcin. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzwoni pan, żeby porozmawiać o tym, jak zmieniło się pana życie po tym, jak pojawiły się dzieci na świecie? Tak, zgadza się. Tak się składa, że niecałe 3 miesiące temu urodził nam się synek. Gratulacje. Jest to nasze... Dziękuję, jest naprawdę czego gratulować. Wspaniały chłopak. Jest to nasze pierwsze dziecko. No i sytuacja w naszym związku, owszem, uległa zmianie. Nasze życie, współżycie, pożycie też się zmieniło. Jednak nie wynika to z faktu pojawienia się dziecka, nie wynika to z faktu połogu, który oczywiście po porodzie jest taki okres. Natomiast sytuacja wygląda tak, że urodzenie dziecka zbiegło się również ze zmianą mojej pracy. Nie do końca to była sytuacja, która odpowiadała mojej żonie. Nie do końca zgadzała się z moją decyzją o zmianie pracy. Jednak to było, patrząc z perspektywy czasu, naprawdę dobre rozwiązanie. I pomimo tego, że relacje między nami wynikające z narodzin dziecka nie zmieniły się, to jednak inne podłoże sprawiło, że troszkę nie tak się układają nasze relacje. Panie Marcinie, proszę wybaczyć to pytanie, ale czy państwo już powoli wracają albo próbują wracać do tej sytuacji sprzed aktywności seksualnej? Tak. Bo ja rozumiem, że ten stres związany z pracą był tutaj takim największym czynnikiem, który zaburza. Tak, stres związany z poprzednią pracą, natomiast właśnie decyzja o zmianie pracy była podyktowana tym, żeby to była spokojniejsza praca na trochę gorszych warunkach, jednak nie to jest najważniejsze. Mówię o kwestii finansowej, jednak nie to jest najważniejsze. No i tutaj żona miała pewne obawy. Natomiast sytuacja między nami pomalutku wraca do normy. No myślę, że się wszystko ułoży. Ja bardzo dziękuję za telefon. Bardzo cenię pana odwagę, dlatego że rzadko się zdarza, że mężczyźni mówią wprost o tym, co się zmienia w ich życiu. Właśnie jeżeli chodzi o seksualność. Znaczy, dziecko zawsze wprowadza zmiany do związku. Powiedziałabym, że to są zmiany bardzo długotrwałe i nierozważną rzeczą byłoby oczekiwać, że po narodzeniu dziecka nic się nie zmienia, bo zmienia się wszystko. Kobiety, zmienia się ciało. I to są zmiany nieodwracalne. I w ogóle udawanie, że po porodzie można wrócić do takiej samej formy, jak było się przed porodem, jest, uważam, że kłamstwem, który po prostu wywiera presję na wiele, wiele kobiet. Po drugie, zmieniają się nasze relacje. Również nieodwracalnie. Już nasza relacja będzie... Jesteśmy mamą, jesteśmy tatą, tak. I tak już będzie zawsze i nigdy już nie będziemy singlami, którzy mogli od rana do wieczora spędzać czas we dwoje. Teraz jest jeszcze kolejna osoba. I trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że całe życie jest jedną wielką zmianą, ale to nie musi być zmiana na gorsze. Jest coś, co się zmienia i coś, co się bardzo często powtarza, jeżeli chodzi o młodych rodziców. To jest to zmęczenie, o którym wszyscy mówią. No wiadomo, jak to kobieta po porodzie. Generalnie jest skoncentrowana na dziecku, potem nie ma siły. Mąż myśli, że jak siedzi w domu, to nic nie robi. Przychodzi wieczór. Jakie jest marzenie kobiety? Sen. Nie tylko te elementy wchodzą w grę. Oprócz dzieci także jest jakiś tam film wieczorem w telewizji, który z reguły zaburza cały ten proces, no i powoduje, że lądując w łóżku w okolicach północy, no gdzieś tam trudniej jest małżonce wykrzesać z siebie energię do tego, żeby działać. No zazwyczaj kończy się jakąś frustracją z jego strony. Także się obiecuje, że słuchaj, no nie dzisiaj, tak, jutro. Tak, tak, rano tak, jutro wieczorem tak, jutro w ciągu dnia tak, oczywiście wieczorem, a wieczorem... No oczywiście, że zdarzało mi się czuć odmowę. Przyjemniej jest słyszeć to, że jednak kobieta ma ochotę na zbliżenie. To nie jest jakiś brak jego zainteresowania, czy to, że ja się czuję mniej atrakcyjna. Ja po prostu nie mam siły. Jeżeli partnerzy dzielą się obowiązkami i rzeczywiście są dla siebie partnerami, no to myślę, że są albo jednakowo zmęczeni, albo jednakowo wypoczęci. Bardzo dużo tutaj w tym jednym dźwięku rzeczy się pojawiło, ale pojawiło się przede wszystkim to zmęczenie. I to jest chyba najczęstsza wymówka. W momencie, kiedy już, a przeszłyśmy, myślę, ten moment, kiedy już fizycznie kobieta dojdzie po porodzie do siebie. Bo po narodzinach dziecka trzeba sobie podarować czas. Po prostu Ja mogę nawet odwołując się do swojej historii opowiedzieć, że po narodzinach mojej córeczki był taki moment, kiedy w ogóle się seksją nie interesowałam. Było to w ogóle... nawet trudno było powiedzieć, czy ja mam ochotę, czy ja nie mam ochoty, bo to było coś, co mnie w ogóle nie interesowało. Było to też dla mnie ogromnym zaskoczeniem, bo nikt mi o tym nie powiedział, bo u nas wiedza na temat seksu to ogranicza się do opowieści o różnych pozycjach, a o rzeczach podstawowych my wciąż jednak nie rozmawiamy. I ja nie byłam na to przygotowana, ale to był okres, który minął. U mnie to minęło po 3 miesiącach. Wiem, że u niektórych kobiet jest to okres 5-6 miesięcy, kiedy nasze ciało nam mówi, że po prostu tego nie potrzebuje. Wsłuchujmy się w swoje ciało, bo seks to jest kontakt ze swoim ciałem. I to, co mnie uratowało, mogę tak powiedzieć, moje pożycie i to, że cały czas seks kojarzy mi się z przyjemnością i z radością, to jest to, że pomyślałam sobie, że ja nie będę robiła niczego wbrew sobie, że nie będę się zmuszała, bo jednak seksualność kojarzyła mi się z taką sferą, która mi daje pozytywną energię. Oczywiście raz było lepiej, raz było gorzej, ale to są, zawsze mi się to kojarzyło z czymś pozytywnym, z czymś dobrym, z czymś przyjemnym i stwierdziłam, że nie może być tak, że się będę czegoś zmuszała. No i super, bo dałam sobie ten czas i potem przyszedł ten moment, kiedy znowu moje ciało zaczęło się budzić i ja wtedy zaczęłam troszczyć się o tą swoją seksualność i czasami czułam się naprawdę jak taka matka Polka wariatka, bo padałam z niewyspania, ale chodził mi po głowie seks i czasami naprawdę rezygnowałam z robienia obiadu, z jedzenia, a angażowałam się w to, żeby jednak znaleźć tą chwilę dla nas. I to polecam wszystkim, żeby jednak w tym natłoku, zamiast szukać wymówek, szukać okazji na to, żeby mieć seks. Bo jeżeli my będziemy czekać, aż pożądanie na nas spadnie jak gorąca lawa, to możemy się nie doczekać przez najbliższe 18 lat. No właśnie, jak to jest z tą gorącą lawą, zachęcam Państwa do tego, żeby do nas dzwonili. Jak to było? 2 2 7 3. Matka Polka, małpa.polskieradio.pl to jest mój kontakt z Państwem. Czekam na maile także. Powiedziałaś o tym, że odwoływałaś się do swojego doświadczenia, czyli do tego, że seks ci się kojarzył z czymś przyjemnym. Być może, zaskoczy cię moje pytanie, ale w rozmowie z kobietami, a rozmawiasz sporo, zdarzają się takie sytuacje, w których kobieta, matka mówi, że jej się wcale seks nie kojarzy z czymś przyjemnym? To jakby nie ma takich doświadczeń, że to jest także dla niej coś przyjemnego? Kobiety są zachęcane do tego, żeby poświęcać się w łóżku i często tak robią, że właśnie skupiają się na tym, żeby partnerowi było dobrze. I to jest coś, o czym ja bardzo często mówię, żeby przestać to robić. Żeby skupić się na sobie, bo prędzej czy później skończy się to i tak w ten sposób, że my zaczniemy reglamentować ten seks. A trzeba pamiętać, czym jest nasza seksualność. Seksualność to jest przyjemność. Bo dlatego odczuwamy przyjemność seksu, żebyśmy mieli ochotę bardziej, chętniej, częściej rozmnażać się. Dołączy do nas trzecia pani Joanna. Dobry wieczór, pani Joanno. Dobry wieczór. Pozdrawiam wszystkie panie. I my również pozdrawiamy. I będziemy rozmawiać o pani doświadczeniach, jak myślę. Dziękuję. Tak, mianowicie, no ja tutaj zupełnie jakby z innego pułapu wiekowego bym chciała panią pewne rzeczy powiedzieć. Mianowicie, no my mamy z mężem staż małżeński. Ojej, nie mogę się nigdy doliczyć. Nie mogę się spory nigdy znaczy. Doliczyć. 27, tak. Córka ma 24. Opuściła gniazdo domowe w wieku 18 lat. Także jesteśmy już sami. Ale o czym chciałam wspomnieć, bo mówicie panie, że tak, to zmęczenie rodziców jest, tak? I nawiązujecie potem do ewentualnych tych spraw seksu, tak? Że oboje są zmęczeni i jakoś to się nie chce, no bo no pieluchy, bo te... No ja tak nie mówię. Nie. A ja tak mówię, że tak bywa, że się nie chce. Myśmy z mężem bardzo fajny taki wdrożyli program. Akurat może no były to czasy, gdy mąż pracował do godziny 14. Ja byłam z malutką córeczką w domu, no bo byłam na urlopie wychowawczym, macierzyńskim. I on, jak przychodził o godzinie 16, wystawiał mnie za drzwi. Na odpoczynek. Wystawiał mnie za drzwi, mówi, jak wyglądasz, pokaż, jak wyglądasz. No dobrze, no już jesteś naszykowana, może można cię pokazać światu, wychodź. Wychodź. I chodziło o to, że od tej godziny 16 do dobrej 20, no to ja przychodziłam na kąpanie dziecka, no to troszkę było powiedzmy koło tej 19-20 rzeczywiście, czyli na 4 godziny on mnie wystawiał za drzwi i mówi, słuchaj, idź, jak sobie zorganizujesz, tak będziesz miała, idź do sklepu, połaź po ulicach, idź do parku, umów się z koleżanką. Jaki tak mądry dalej, mąż. I tak dalej. Ale to jest bardzo dobra metoda, którą ja też wszystkim panom gorąco polecam. Jeżeli macie ochotę na seks ze swoją żoną, wyręczajcie ją. Pani Joanna, a to się potem, mówię do naszej pani Joanny słuchaczki, czy to się potem przełożyło na mniejsze zmęczenie i większe zainteresowanie? Oczywiście. I teraz tak, on był odprężony z pracy, bo nie musiał się zajmować dzieckiem. Potem przychodził, zajmował się dzieckiem, ale mnie przy tym nie było, więc też się odprężyłam od tych powiedzmy 4 godzin. Nabrałam wigoru, spotkałam się z ludźmi, kupiłam sobie fajnego ciucha, co też jest ważne, tak, dla kobiety i przychodziłam zadowolona i właściwie on był niezmęczony, ja byłam niezmęczona, dziedziuś spał i można było się po prostu przytulić, no. No fantastycznie, dziękujemy bardzo za telefon. Tak, bardzo, bardzo dobra rada i naprawdę warta polecenia, że do serca i do części intymnych kobiety poprzez zdejmowanie z niej tych obowiązków, które naprawdę na młodą kobietę się zwalają, bo nie czuje się komfortowo ze swoim ciałem i chce jak najszybciej wrócić, to powiem, do takiej kobiecości, atrakcyjności. Takiej, która jest lansowana, to znaczy tak, takiej, która jest czasami popularna. Czasami bardzo opresyjnej wręcz. Nie? Więc z jednej strony, z drugiej strony jest tutaj kapłanką domowego ogniska i nagle musi dzielić się tą miłością, czułością z dzieckiem, troszczyć się o męża. Czasami jeszcze nawet kobiety się próbują troszczyć o mieszkanie. To już i w tym wszystkim po prostu zwariować można. Bądźmy dobre dla siebie i bądźmy jako młodzi rodzice dobrzy dla siebie nawzajem. Odpuszczajmy sobie. Joanna dba o kobiety, ja dbam też o mężczyzn, którzy także cierpią bardzo często. Ja też dbam o mężczyzn. Ale żeby była przeciwwaga, to ja powiem o mężczyznach, którzy również są zmęczeni. Są i którzy, przydatni w czasie seksu. No ja bym powiedziała, że z mojego punktu widzenia niezbędni. A tutaj mogłybyśmy porozmawiać, wiesz, bo akurat wydaje mi się, że myślenie, że właśnie seks to musi być zaraz penetracja, to też nas trochę ogranicza. Ja to zachęcam do tego, żeby rozszerzać to nasze postrzeganie seksualności. Będziemy zaraz rozszerzać, ale jeszcze ciągle w obronie mężczyzn, którzy też bywają zmęczeni, którzy też czasem mówią wprost, po prostu im się nie chce. Myślę, że mężczyzna, który jest świadom swojej wartości i pewny siebie, nie musi się bać tego, że po prostu czasami woli się przytulić do swojej partnerki. Faceci, którzy są silni sami w sobie, mogą otwarcie o tym mówić i otwarcie mówić o tym, że czasami po prostu im się nie chce. I że czasami po prostu są zmęczeni. Panów także zachęcamy wzorem pana Marcina, który jako pierwszy dzisiaj zadzwonił do telefonowania, do trójki, dwie dwójki i siedem trójek. I co? Przytulanie to też jest forma seksualnej ekspresji. Bo właśnie to, co ten pan powiedział, to jest takie poczucie, że seks to jest tylko penetracja. A przecież wspólna kąpiel w pianie też jest formą takiej intymnej bliskości. Jaki duży potencjał ma w sobie na przykład umycie sobie nawzajem głowy. I to masaż. Też Tak, to nawet nie masaż, po prostu takie delikatne, czułe umycie siebie nawzajem. To też jest seks. Rozmowa o seksie. W ogóle przeczytanie sobie na głos jakiegoś kawałka podręcznika seksualnego i pośmianie się z niego, nawet jeżeli nie mamy siły, na przykład powiedzenie, o, gdybyśmy mieli siły, gdyby to nasze dziecko spało, to byśmy zrobili to, to i to i pośmiać się z tego. I to też jest bycie w takiej intymnej relacji, bo często problem polega na tym, że my to tak odpychamy od siebie, w ogóle, że ten seks się nie liczy, nie jest ważny, że są ważniejsze rzeczy, że mleko trzeba ugotować, że to, że w ogóle nie rozmawiamy o tym, że przecież są ważniejsze rzeczy. Ja jestem ostatnią osobą, która by mówiła, że seks jest najważniejszy, ale zawsze powtarzam, że seks też jest ważny. To też jest część naszego związku. I nie sprowadzajmy ani siebie, znaczy nie sprowadzajmy ani mężczyzn, ani kobiet, bo to różnie bywa, do roli takiego petenta, który musi ciągle dopraszać się o ten seks. Nie? To jest bardzo ważna sprawa, ja bym chciała, żebyśmy o niej porozmawiały, ale przez chwilę jeszcze odpoczęły. Posłuchamy muzyki, a po muzyce obiecuję rozmowę na temat reglamentacji seksu, na temat tego, że ten seks potrafi być formą karania także. I także wtedy, kiedy pojawia się w domu dziecko. Set to Obiecałam rozmowę o reglamentacji. Dobry wieczór. Witam wszystkich Państwa, którzy do nas dołączyli. Rozmawiamy dzisiaj o seksie rodziców. O reglamentacji także rozmawiać będziemy z Joanną Keszką, ale za chwilę, dlatego że zadzwoniła się do nas pani Edyta. Dobry wieczór, pani Edyto. Dobry wieczór paniom, bo to grono towarzystwa żeńskiego. Tak się dzisiaj złożyło. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co tam słychać? Z czym do nas pani dzwoni? Ja dzwonię z innym doświadczeniem niż moja poprzedniczka i tylko to mnie pchnęło do wykręcenia numeru państwa. Bardzo się cieszymy. Bo jestem stałą słuchaczką, ale właśnie to mnie pchnęło z tego względu, że pani poprzedniczka moja, rozmówczyni, mówiła, że jest no długo już w związku małżeńskim, więc tam 20 parę lat, córka już jest dorosła i prawdopodobnie, bo to są te czasy, kiedy dzieci nie były karmione piersią. Tak jest. I trochę kij w mrowisko. Ja mam dziecko 9-letnie, więc już to nie jest macierzyństwo takie, który też słuchacz niedawno zadzwonił o 3-miesięcznym dzieciątku, którego też serdecznie bardzo pozdrawiam. Tylko już moje dziecko jest funkcjonujące w szkole. Natomiast ja karmiłam piersią, mam zupełnie inne doświadczenie. I matka jest nieodzowna. O 16 nie można mnie było wystawić, mimo tego, że mój mąż bardzo mi dużo pomagał, ale dziecko karmione piersią, mam nadzieję, że słuchaczki mnie poprą, mniej więcej karmi się z 1,5 godziny. No inne co 2 godziny, ale nie ma dłuższych przerw. To jest mniej więcej takie wariactwo, że ja karmiłam dziecko piersią i już się zastanawiałam, co ja zrobię przez te 1,5 godziny, bo nie byłam w stanie nawet czasami ugotować czegoś. Mm-hmm. Jest to moje jedyne dziecko, pierwsze dziecko, więc człowiek jest przerażony oczywiście i jak najbardziej zdeterminowany i tylko i wyłącznie patrzy na dziecko jak tak zwany święty obrazek. Być może te kolejne dzieci trochę już uspokajają matkę. To jest jedna rzecz, inne doświadczenia, które chcę też pobudzić słuchaczki do takich refleksji. Mhm. I drugie doświadczenie. Kiedy zaczyna się karmić piersią, ja akurat miałam i tylko bazuję na swoich doświadczeniach, poobgryzane po prostu brodawki. Sutki. Ja rozumiem, że wtedy o seksie myśli się na ostatnim miejscu. Nie, w ogóle się o tym nie myśli. Proszę państwa, o tym się nie myśli. To jest po prostu... odzywam się, mówię, zabieram głos tylko i wyłącznie do pań, które to przeszły. O tym się prawie nie mówi. Ja nie żałuję w ogóle, że karmiłam dziecko piersią, bo same są walory, ale trochę trzeba było poświęcić czasu na walkę, na zagojenie się ran. No to jest, proszę państwa, dziecko, jak pamiętam, mój mąż mi bardzo dużo pomagał, ale to w ogóle w grę nie było mowy w ogóle o seksie. Ja nie byłam w stanie nawet myśleć o tym. Pani Edyto, udało się, już minął dość długi okres, 9-letnie dziecko, udało się, rozumiem, po pewnym czasie powrócić do intymności. Tak, udało się, ale u nas to trwało kilka lat, z mojego punktu widzenia. Mhm. Ale... I oddaliliśmy się. Ale kilka lat z jakiego powodu? Bo tutaj wiadomo, bolące piersi to jest jakby oczywisty powód do tego, żeby nie mieć seksu. Dla mnie to jest oczywiste, jeżeli nas boli ciało, to nie możemy się zmuszać i my tu absolutnie jesteśmy po pani stronie, że to jest wystarczający powód, żeby się czuć dobrze z tym, że nie mamy seksu, no bo się nie myśli. Bo nasze ciało... Myśli. Ja rozumiem, panie, dla mnie to był... rozmawiamy szczerze, mhm. mimo że na antenie. Ja byłam tak zdziwiona również tym, nie miałam w ogóle jakichś takich potrzeb, biorąc pod uwagę jeszcze, że pamiętam się sprzed urodzenia. Ja jestem tak zwaną niezwykle namiętną kobietą. Rzadko się tak można określić, ale też to mówię szczerze. Trwało to moje zablokowanie parę lat. Autentycznie. Ale... jaka była przyczyna? No bo piersi... Nie wiem. Piersi się... Nie wiem. Bywa tak, i ja wiem, że jest to doświadczenie także moich znajomych, że im dłuższy jest ten okres, tak, wydłużany jest ten okres, i nie wiem, być może pani Edyta potwierdzi, tym trudniej po prostu jest się przełamać i wrócić. Prawdopodobnie tak, prawdopodobnie tak. Trzeba, dlatego mówię o tym, że trzeba pamiętać, że jednak seksualność jest częścią naszej relacji. Prawda? Zdecydowanie, tak, tak, oczywiście. I nie chodzi o to, żeby się do czegoś zmuszać, tylko chodzi o to, żeby ją zauważać. No właśnie, u mnie chodziło o to, żeby, pamiętam, że ja się nie chciałam do niczego zmuszać. Mhm. Ale to pamiętam tą myśl. Tak, i bardzo dobrze. Ale to tyle lat to trwało? Ja w tej chwili z punktu widzenia tak, bo to nie jest tak, że od roku do roku, nie potrafię tego powiedzieć, ale ja uważam, że to trwało długo. Mój mąż na pewno też uważa tak. A pani Edyto, ja mam takie pytanie. Udało się porozmawiać? Proszę odpowiedzieć, jeżeli ma pani ochotę oczywiście, bo rzeczywiście rozmawiamy na bardzo intymne tematy. Dziękujemy, że zadzwoniła pani. Ale udało się też rozmawiać z mężem na ten temat? To znaczy... Tak, staraliśmy się prowadzić te rozmowy, bo i mnie w jakiś tam sposób to przeszkadzało, i jemu bardzo przeszkadzało. Rozmawialiśmy o tym, tak. Mm-hmm. Ale ja powiedziałam, że nie jestem w stanie się zmusić. Mm-hmm. Ale potem jaką przyczynę pani podawała? To, że dziecko miało, nie wiem, 2 lata i pani nadal nie miała ochoty na seks? Nie wiem, nie pamiętam, czy to było 2 czy 3 lata. Ja w tej chwili nie pamiętam tego. Generalnie zadzwoniłam po to, żeby powiedzieć, że jest jeszcze taki drugi nurt kobiet, które karmią dziecko piersią, a słuchaczka powiedziała, że mąż ją wystawiał od 16. I właściwie nie chcę dalej pogłębiać mojego problemu, który mieliśmy. Natomiast chcę zwrócić uwagę też na aspekt tego typu, że trochę inaczej to jest... Gdy się karmi piersią. Gdy się karmi piersią, bardzo, zdecydowanie. Bardzo dziękujemy pani Edyto za telefon i dziękujemy, że zgodziła się pani opowiedzieć o tak intymnych rzeczach. Tak jest, rozmawiałyśmy o fizjologii, o tym, że się zmieniamy, o tym, że nie do końca wiemy też, jak ta zmiana wygląda. To znaczy... Wtedy, gdy poród jest naturalny i drogi rodne nie wyglądają i czujemy, że nie wyglądają, żeby były takie jak... Tak, ja miałam po porodzie takie wrażenie, jakby mi ktoś strzelił granatę między nogami. To po prostu było... W pierwszej chwili to było przerażające, ale matka natura to jest po prostu wspaniała siła. I trzeba zaufać trochę temu swojemu ciału. A my tak mu nie ufamy. My tak się nie wsłuchujemy w to ciało i tak się od niego odcinamy, zmuszamy je do różnych rzeczy. Ale wiesz, ja rozumiem panią Edytę, dlatego że wtedy, gdy jesteśmy mamami karmiącymi, pojawia się mleko, to jest dla nas też tak nowa rzecz, jeżeli chodzi o naszą fizyczność, naszą fizjologię, że myślę sobie, że jest też pewna krępacja, no bo skrępowanie jest związane z tym, że to nie są te piersi, które były kiedyś. No teraz te piersi są do tego, żeby karmić dziecko. No i fantastycznie, to znaczy, że one spełniają swoją rolę. Weszłyśmy w nową rolę i się z niej świetnie wywiązujemy. To jest świetna sprawa, kiedy nasze ciało jest w stanie wykarmić takie nowe ciało, które było częścią nas, teraz jest częścią świata. To są wspaniałe momenty. Całe nasze życie to jest proces, więc ja bym zachęcała do tego, żeby patrzeć na to macierzyństwo jako proces, na jakąś zmianę, ale taką zmianę, która przynosi nas na kolejny etap, ale żeby przejść na ten kolejny dobry etap, musimy być świadomi do wyborów, których dokonujemy. Czyli jeżeli rezygnujemy w tym momencie z seksu, mówimy, że nie mamy siły, nie mamy energii, nasze ciało nie chce tego, niech to będzie nasz świadomy wybór i czekajmy uważnie na ten moment, kiedy będziemy na to gotowi. Ja akurat też byłam matką karmiącą, też mam 9-letnią córeczkę, i był taki moment, kiedy można było wyrwać się do hotelu na parę godzin. I ja już to tak policzyłam sobie, że... Od karmienia do karmienia. Tak, i to było fantastyczne parę godzin, bo my nie mieliśmy możliwości, żeby do kogoś innego iść do mieszkania, czy jakoś inaczej to zorganizować. Ale... Szukałam tego momentu, potrzebowałam go I myślę, że potrzeba nam takiego zauważenia tego, że seks jest częścią naszego życia i szczególnie, kiedy jesteśmy rodzicami, to warto się o to zatroszczyć, bo seks bardziej wiąże ludzi do siebie niż przysłowiowy gar gorącej zupy na stole. A my jesteśmy tak przyzwyczajeni, że kotlety muszą być, a seksu może nie być. To właśnie zostawmy te kotlety, zostawmy tego kurczaka, którego pieczemy tam przez 2 godziny, zostawmy te kompoty, a w tym czasie kupmy sobie eklerki od Bliklego i wysmarujmy się tą bitą śmietaną i zliżmy to ciepłym językiem ze swojego ciała i tyle. I zobaczmy, co z tego wyniknie. I jak to teraz przejść do tej reglamentacji? Przejdziemy w ten sposób. Napisał do nas pan Jakub, który rozumie, że rozmawiamy o kobietach, ale że warto by też potroszczyć się o mężczyzn i teraz to robimy. Pan Jakub opowiada, że ma 2 dzieci, prawie 5-letnie i prawie 2-letnie i od czasu pierwszej ciąży moje fizyczne, pisze pan Jakub, kontakty z żoną ograniczyły się z 1 na tydzień do 1 na n tygodni, miesięcy, bo nie ma czasu, bo nie ma siły, bo coś się dzieje. I żeby było jasne, pisze pan Jakub, zajmuje się domem, między innymi byłem na urlopie tacierzyńskim, przez rok opiekowałem się synkiem. Rezultat jest taki, że w imię braku spięć i konfliktów w wieku 35 lat zamiast seksem zajmuję się sportem do takiego poziomu, by mój organizm zabił libido. I dziękujemy panie Jakubie za list, ale ja właśnie chciałabym przejść do tej reglamentacji, trochę korzystając z okazji. To znaczy, że bywa też tak, i teraz będziemy do swojego ogródka troszkę wrzucać, że kobiety traktują ten seks już po pojawieniu się dziecka jako karę albo nagrodę. Są zmęczone, ledwo widzą na oczy i łatwiej jest im się wtedy wymigać, można tak powiedzieć? Wymigać, jeżeli traktują seks jako obowiązek, to rzeczywiście próbują się od tego kolejnego obowiązku wymigać. I tutaj wracamy znowu do kwestii podstawowej. Czy my umiemy w ogóle zatroszczyć się w ogóle o to swoje życie seksualne? Jest takie pojęcie, ja to nazywam huśtawka seksualna, które polega na tym, że odmawiamy seksu tylko z tego powodu, że tego seksu chce druga strona. Robimy to po to, żeby odreagować jakieś złości, żale, pretensje i wtedy właśnie reglamentujemy ten seks, wykorzystujemy seks nie do tego, do czego on jest stworzony, bo seks jest do tego, żebyśmy my czuli się dobrze ze swoimi ciałami i żebyśmy mogli budować intymną więź ze swoim partnerem czy ze swoim partnerką. Ale wiele osób rzeczywiście wykorzystuje... Znaczy karzemy kogoś za coś, czego nie spełnił, nie zrobił. Tak, jakieś złości. Czasami nie są to rzeczy uświadomione. To nie jest tak, że my się wkurzamy, bo mąż nie umył garów, to my mu dzisiaj odmówimy seksu. Czasami są to jasne sytuacje, rzeczywiście, ale bywa tak, że po prostu gdzieś jesteśmy, jest nas dużo złości, że nie wiem, różnie to bywa, że on wychodzi do pracy, a my nie wychodzimy, że on zabiera samochód, my zostajemy z dzieckiem bez samochodu, bez znajomych, w ogóle odcięty od świata. Albo jeszcze dochodzą do tego może po prostu zwykłe problemy związane z tym, że jeszcze ten model partnerski nie jest modelem popularnym i trudno nam jest prosić o pomoc, dzielić się tymi obowiązkami, że kobiety biorą na siebie zbyt dużo rzeczy. No i ta złość gdzieś tam narasta. A to nie jest takie błędne koło? No bo jak wykorzystamy raz, to pojawi się tak, pewnie wiele takich sytuacji, w których znowu możemy to wykorzystać i widzimy, jaki jest efekt. To znaczy większe staranie się może, tak myślę, mężczyzny, albo jego frustracja, która nas napędza do tego, żeby po raz kolejny powiedzieć, a nie, tak. A więc nie wykorzystujmy seksu do celów, do których on nie jest stworzony. To jest taki mój apel do państwa. I pamiętajmy, O co chodzi w seksie? O to, żeby się dobrze czuć, żeby się dobrze bawić, żeby się relaksować, pomimo niesprzyjających okoliczności. Raz może być lepiej, raz może być gorzej, ale jest taka bardzo prosta metoda na to, żeby mieć seks w związku, pomimo różnych górek i dołków. Takich, i zmęczenia. I zmęczenia, i kolek, i ząbkowania, i tego, że się chce kilka razy jeść w nocy małemu osobnikowi, albo pić, albo cokolwiek. Żeby zacząć. Naprawdę. To, to jest efekt kuli śnieżnej, że... Król Lir to powiedział, z niczego nic nie będzie, prawda? że jeżeli my nie zaczniemy, to nie będzie żadnego ciągu dalszego, a masa osób wynajdują najprzeróżniejsze wymówki do tego, żeby nie zacząć. Często jest tak, że jak my już zaczniemy, jak ten guzik zostanie już rozpięty, że jak spodnie zostaną opuszczone, to myślimy sobie, kurczę, nie było tak źle, całkiem fajnie. Ale zastanawiamy się, czemu nie robimy tego częściej. Bo wydaje nam się, że seks to jest taka bardzo intymna sprawa. Że coś, co robimy w zaciszu swojej sypialni. A to guzik, prawda. Bo seks jest obwarowany tak ogromną ilością norm społecznych, społecznych nakazów, zakazów, które nam mówią, co my powinniśmy robić, czego nam robić nie wypada. Wokół tej naszej seksualności ciągle krąży takie poczucie winy, wstydu i grzechu, że my chcielibyśmy jakoś inaczej, że chcielibyśmy coś nowego, że to, co mamy, nam nie wystarcza. To ja tylko powiem, bo znalazłam u ciebie na stronie takie jedno zdanie, które uważam za śmieszne, ale chyba prawdziwe. No, słucham. Porządne polskie matki seksu nie potrzebują. No tak... Tak właśnie napisałam po akcji, której patronowała, nie wiem, Kasia Cichopek. To była akcja pod hasłem, prawda? Sexy Mama chyba. Sexy Mama, tak, gdzie ja z radością przeczytałam. Kasia Cichopek jest w ciąży i promuje Sexy Mamy. I pomyślałam sobie, super, że tutaj w końcu takie znane osoby będą mówić o tym, że kobiety też mogą lubić seks i że bycie matką nie oznacza, że kobieta przestaje być istotą seksualną. No, ale okazało się, że w całej akcji Sexy Mamy nie padło ani razu słowo seks. Po prostu cała kobieca seksualność została sprowadzona do wyglądu, do tego, czy my umiemy obsługiwać dziecko, męża i szefa. No, po prostu ręce i wszystko opada. No. Czy to są te stereotypy, w których cały czas jesteśmy? A statystyki nas zawstydzają, czy my mamy problem ze statystykami? Mówię o tym, bo są takie badania z 2011 roku, Seksualność Polaków, prowadzone przez profesora Izdebskiego, z których wynika, że kochamy się przynajmniej raz w tygodniu. Większość z nas, 70%. Znakomita większość. Czy to jest też tak trochę, że to nas... Ja to nie lubię takich seksualnych zawodów. Nie lubię tego. No więc tego. Właśnie, czy to nie jest tak, że my stajemy w szranki? Tak, dokładnie. Raz w tygodniu, no tak, to musimy to zrobić raz w tygodniu, tak, nieważne Że jakaś norma musi być wyrobiona. I znowu zapominamy o tym, że seks ma być zabawą, że ma być przyjemnością, tylko wydaje nam się, że to jest jakiś dowód na społeczną poprawność, prawda? Ni mniej, ni więcej niż sąsiedzi. I nie tędy droga. Zapomnijmy o tym, co robią albo czego nie robią inni, a skupmy się na tym, co tu i teraz możemy razem fajnego zrobić po to, żeby zatroszczyć się o siebie, zatroszczyć się o przyjemność drugiej osoby, zatroszczyć się o to, żeby ta podstawowa komórka rodzinna dobrze funkcjonowała. I była jak największa. Tak. Wrócimy jeszcze do tego, o czym chciałam na końcu porozmawiać, czyli o tym troszczeniu się i o spontaniczności w seksie. Ale wrócimy za chwilę, jeszcze dobrze? O tej rutynie. I o rutynie, tak. Jeszcze o tym będziemy rozmawiać, tak. Ale zanim, to jeszcze list od pani Anny. I w ogóle państwo piszą, z czego się bardzo, bardzo cieszę i dziękuję serdecznie, że tak chętnie uczestniczą państwo w dzisiejszej audycji. Od pani Anny, która wspiera bardzo panią Edytę w sprawie karmienia piersią i pisze, że ma 6-miesięczną córeczkę, którą karmi piersią i właśnie, jakakolwiek seksualność nawet nie przechodzi jej przez głowę. I ja tak myślę, że tak jest, że te okresy abstynencji związanej z seksem są bardzo różne i bardzo, bardzo indywidualne. 6 miesięcy dla każdego. Proszę sobie podarować ten czas i naprawdę skupić się na sobie i na tym, żeby się czuć dobrze. Tylko rozmawiajmy. Ja to nazywam oral seks. Rozmawiać o seksie. No dobrze, to posłuchamy trochę jeszcze i spotykamy się za chwilę. Kings of Leon nie udało nam się wysłuchać do końca, a to dlatego, że zadzwonił pan Wiesław. Dobry wieczór, panie Wiesławie. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. No ja chciałem powiedzieć parę słów na temat swojej osoby i naszego związku. No niestety właśnie ograniczenie seksu, tak jak zresztą państwo wspominali wcześniej w audycji i w zasadzie później już za nim ze strony małżonki, spowodował rozpad naszego związku. No w tej chwili się rozwodzimy. Także chciałbym zwrócić uwagę, że tutaj, jak słusznie pani mówiła, że trzeba jednak pomyśleć o tym seksie i nie odkładać go na bok. Jest to bardzo ważne, no bardzo mądre słowa. No próbowałem na ten temat rozmawiać z małżonką, ona się skupiała na zupełnie innych rzeczach. Czy to, także, no, panie Wiesławie, to było związane z rodzicielstwem, czy to jakby obok? Znaczy mnie się wydaje, że znaczy pojawiła się nasza córcia, ale wydaje mi się, że znaczy ja na pewno starałem się jak najbardziej halo, halo? Tak, jesteśmy cały czas, słyszymy pana bardzo dobrze. Starałem się jak najwięcej uczestniczyć w naszym wychowaniu dziecka. Oczywiście to było troszeczkę mniej z mojej strony, ponieważ no, żona nie pracowała wtedy, ale na przykład przez pierwszy rok no, to wszystkie kompania to były wspólne. Później to już się dzieliliśmy, jak córcia była troszeczkę starsza. Myślę, że to nie o to chodziło. Tam są jeszcze inne względy, o których nie chcę na antenie mówić. Oczywiście. Ale generalnie chciałem podsumować, że to odkładanie seksu albo może też karanie, może to też tak wyglądało, a może, znaczy to też jest jeden element, niedopasowanie temperamentowe, bo tutaj nie było zbyt takiej równowagi u nas, ale jakby ja się z tym zgadzałem, doprowadziło no, do upadku naszego małżeństwa. No i, no i ja czuję po prostu porażkę. No. Żałuję, że tak się stało. Bardzo dziękujemy za telefon, chociaż przykro słyszeć, że taka sytuacja się wydarzyła. Pozdrawiamy serdecznie. Często zdarza się z twojego doświadczenia rozmów z małżeństwami, że brak seksu czy tak, brak seksu niszczy związki, tylko ja nie lubię straszenia seksem, więc ja nie jestem osobą, która będzie komuś mówiła: miej seks, bo inaczej twój związek się rozpadnie, bo seks nie powinien nam się kojarzyć z presją. Ja bym zwróciła uwagę na to, żeby zwracać na tą sferę seksualną także uwagę. Od samego początku, kiedy budujemy związek. Bo czasami jest tak, że mężczyźni wybierają sobie na żony fajne, spokojne panie, które lubią gotować trzydaniowe obiady, a potem nagle zaczynają od nich oczekiwać i wymagać jakiejś akrobacji w łóżku. A to nie jest też tak trochę, przepraszam, że ci przerwę, tak jak powiedziałaś na początku, że kobiety z kolei na początku są skłonne robić sporo rzeczy nie do końca po swojej myśli, ale właśnie tak, po to, żeby zadowolić ukochanego. Też. A potem jak budzą się z tym wszystkim, no to... Tak, już mężczyzna jest... Finisz jest taki, że, no, że seksu nie ma po tak, prostu. Tak, no bo tak stereotypowo jesteśmy programowane, więc... jakby moje rozmowy o seksualności w głównej mierze sprowadzają się do tego, żeby nauczyć się rozpoznawać te fałszywe stereotypy na temat seksu, które nas ograniczają. Bo często jest tak, że mężczyźni stereotypowo postrzegają kobiety jako te święte albo dziwki. Święte, czyli to są takie, które czekają, aż to mężczyzna zainicjuje seks i które swoje potrzeby w łóżku ograniczają do tego, czego chce mężczyzna albo co zaproponuje mężczyzna. Czyli one nie wychodzą z inicjatywą, skupiają się do tego, co mężczyzna im zaproponuje. Dziwki to są te kobiety, które wychodzą ze swoją inicjatywą, które mówią, że one też lubią seks, inicjują, nie czekają, aż to mężczyzna pierwszy wyciągnie rękę po seks. Mężczyźni często boją się takich kobiet, ale to nie wynika z tego, że one mają jakieś nie wiadomo jakie zapotrzebowania, bo to są normalne, fajne kobiety, tylko że w naszej kulturze nie bardzo wiedzą, jak sobie radzić z tymi kobietami i odrzucają. I często jest tak, że w małżeństwach kobiety dzieci się są odchowane, bo to jest taka moja duża grupa klientek, która do mnie przychodzi. To są takie panie po 40, gdzie te dzieci są odjęte od cyca, samobieżne i one wtedy zaczynają myśleć o sobie, że mi się też coś należy, że one już widzą, że nic im nie spadnie z nieba i przyjemność seksu też nie spadnie z nieba, więc przychodzą w jakiś fajny gadżet, żeby zatroszczyć się o przyjemność także dla siebie. I kiedy one zaczynają wychodzić z inicjatywą do tego mężczyzny, to ci faceci się wycofują. Często są takie dwa słynne zwroty polskie, kastracyjne. Ja to nazywam, kiedy facet mówi, wolę cię, jak jesteś naturalna, albo to ja ci nie wystarczam. W momencie, kiedy kobieta wychodzi z jakąś inicjatywą, proponuje jakąś nowość i wtedy kobiecie wszystko opada. I mam gorącą prośbę do panów, żeby po prostu uśmiechali się w łóżku. Cokolwiek kobieta nowego zaproponuje, uśmiech. Zobaczycie, krzywda wam się nie stanie, bo kiedy kobieta zaczyna czuć się dobrze w sypianie, to mężczyzna tylko na tym korzysta. To... Mamy bardzo mało czasu, więc już tylko na koniec powiem o tym spontanicznym seksie, nie wiadomo jak magicznym, którego wszystkie byśmy chciały, tak. Ale u rodziców, i to chyba warto powiedzieć, warto zapomnijmy chyba zaplanować. O tym. Tak, zapomnijmy w ogóle o tych bajkach, o tej fali pożądania, która nas zalewa, bo to jest nieprawda. Ja to nie lubię takiego upiększania seksu. Seks to jest dwa ciała w różnych dziwnych okolicznościach. Seks nie jest poważny. Seks jest czasami zabawny, czasami jest po prostu śmieszny. Poważne to są konsekwencje seksu i wszyscy rodzice doskonale o tym wiedzą, jak brzemienne w skutkach potrafią być nasze seksualne doświadczenia. Więc odróżniajmy te dwie rzeczy. I nie oczekujmy fajerwerków za każdym razem. Tylko cieszmy się z tego, że w ogóle mamy z kimś iść do łóżka, że jest fajnie, czasami jest lepiej, czasami jest gorzej, ale nasze ciała nas interesują, że możemy, jest tyle rzeczy do odkrycia, bo seksualność to jest przygoda na całe życie i to, że jesteśmy na jakimś zakręcie, nie znaczy, że wypadliśmy z drogi. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Joanna Kaszka była państwa i moim gościem. Dziękuję za państwa aktywność. Życzę dobrej nocy. Proszę wykorzystać ją w wybrany przez siebie sposób. Ja, Joanna Mielewczyk, z państwem rozmawiałam przez ostatnią godzinę. Pomagała mi bardzo Natalia Grzeszczyk i Elżbieta Różycka. A teraz letni koncert w Trójcy. Dzisiaj posłuchamy angielskiej grupy alternatywno-folkowej Tank. Ich występ został zarejestrowany w Hamburgu we wrześniu ubiegłego roku. see. Thank you.